أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَقِّنَا اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَتَرِكِيدَ مِثَالِ سَرَا دَا اَهْلِ مَكَّاوُ مُنْكِرِينَا سَمْجَاوُكُرَ وس الله جل جلاله بیا د دغه منکرینو د باس چې کوم قیامت نه مني الله جل جلاله هغه د پاره یو دیم مثال ذکر کوي او په دویمه طریقه باندې دا غي اصلاح کوي او ور سره الله جل جلاله د دې په زمن کې تحقیر د دنیا او سپکوال د دنیا بیان او بے ثباتیم د دنیا بیان نو الله فرمای وضرب لهم مثل الحیات الدنیا بیان ک دوی ته د منکرینو ته مثال د ژوند دنیوی کماین چې پشان د اوبو ده یعنی پشان د هغه فصل له چې هغه اوبو سره زرغونی انزلناه من السماء الله ومن رو ورو دی اوبو لره من السماء د وریزنا فاختلط بها غن روحی بیهی پا دے سبب دو بو باندے نبات الارضی اگیا گیا نوشین کیا واخد از مگے نو انجام کار داشی فا اسبہ شیمن بیاو برزی اخیرہ کی انجام کار چورا چورا اوچ شی تذروح الریاح چاگیل را خواگان اتختی وکان الله على كل شيء مقتدر او د الله جل جلاله ذات بار یو شی باندې قدرت لرونګي دا خدا آیات لفظی ترجمه اوس د مثال په وضاحت باندې ځان په کېده د علما د پن تمثيل وای تمثيل تاسو وګوره په اصل دا الله لا ول اوبر اوري هغه اوبر جذب مکه جذب کې نو پاګې سره واړو واړو باري کمزوري تیونه راوځي بیا ته ورور لويشي ګډایې جوانه تورسی بیا خپل کمال تورسی بیا میوو نسی بیا روح زوال طرف دروان او بیا دا سی اوشی چی رو رو اوچی او چی اوچی نو بیا پز مکه بانده پریوزی او بیا دا غوان و خپوم و سرای یا دا زمانه پا مرور سرا ریزه ریزه شی او انجام دا شی چی آغا واقع و گیاگانه آغا بیا هواگانه او تختی بس اس پات نشی پنا شی. اللہ فرمائی دا جند دا انسان دا دنیای جوان او د دې د حسن او د زینت او د دې مزو چرچو مثال هم داسې دي. انسان نه لم یکن شیء مذکورا سورت دار کې براشي هیڅ تذکرہ نه رو رو وجود تراشی تخمه پیدا شي بیا رو رو دنیا تراشی بیا رضیع وی پیس کی بیا رو رو پتیم شی دمور اغا پیم پریدی بیا رو رو شاب شی زوان شی بیا د زوانین مخ کی روان شی نزوانی یورسی 33 سال دا بیا د 33 سال نه تر 40 پوری پا زیبانی ادرگیری تسنو لوکو بوئی بیا د 40 نه په زوال باندې روان شي تر 60 پورې رورو نقصان راځي او د 60 یا د 65 نرستو یا د 75 نرستو بیا د ته حرم و یو شیخو هتوي بډاواله پرایشي بیا د شي لا علم بعد علم شي په هیڅ شی باندې نه پويږي مثال د ماشوم شي او بیا رورو پناشي ختم شي خلک د پن الله فرمای د دې دنیوي جوان او د دې د حسن او د زینت او د بهجت دغه مثال د فصل دی. فصل هم نه پیدا شي بس راشي ختم شي. دغه رنگ انسان هم دی دا د دې حقیقت ته الله فرمای د دې حقیقت اسم نشته دا پانی دا کته چې د دې په باغونو باندې نازګه څنګه مثال تیر شه اے مشرکان او کافرانو د دې په اولاد باندې پاغي باندې اگر پخر کوي تکبر کوي نو د دې مثال الله وی داسې د لکه یو فصل یا یا کمال ته ورسی یا نی نه دا غرانګي بستاده مال اولاد او استاد خپل جن دا برو روزی کمال ته بیا برو روزی نقصان ته او داسې وخت براشي چې پناشي او داګه نرس تو الله جل جلاله بیا قادر دی چې الله جل جلاله دا غمړي را پاسي او د دې سره محاسبه وکړي نو یو الله جل جلاله پدی مثال سره د خلکو ته حقیقت د دنیا هي چې دنیا حقیقت ده د دنیا نور څه حقیقت نشته بس د دې اخیری سر هغه پنا ده په شان د فصل نو دا د مثال هغه وضاحت شو ورپسې الله جل جلاله لاول د اصل حقیقت بیان کو دنیا اصل ده دا حقیقت الله بیان وز دا مال او زینت دا د دنیا فرع دا او صفت ده دنیا د سنه عبارت ده خدا د مال او د اولاد نه عبارت ده نو الله جل جلاله لاول تحقیر د اصل بیان کو د دنیا بیان کو بیا د دنیا چې کم صفت ته ا د دنیا چې کم ارکان دی او د دنیا کم زینت ته هغه مال او بنون دی الله فرمای دام بس ختمی دن کی دی المال والبنون مال چې ده والبنون او زامن چې دی الله فرمای زینت الحیات الدنیا دا زینت ته د ژوند دنیوي والباقیات الصالحات او هغه عملونه چې کم باقی پاتې کیدونکي دي الصالحات نیک عملونه خیر عند ربک دا ډیر بهتر دی پنس درفستا باندې ثواب ته اعتبار د بدله چې دې بدله بهترین ده و خیرن او ډیر بهتر دی عمله په اعتبار د امید ساتل د انسان قابل دی دي چې انسان د نیکو اعمالونو د اخرت امید او تم وسادي دی آیات کې تاسو وګورئ لومبنه لپس هو مال له بهر حل مال زینت ته څومره چې خلق ځان خاص پیدا کوي او خپل زینت پیدا کوي او خپل دنیا ته چمک دمک ورکې نو په مال سره ورکې په دغه مال سره کپڑے اخلي په دغه مال سره ځان له سروي اخلي په دغه مان سره گاڑی اخلي الله تعالی فرمایي دا د زینت پانیه د دنیا دی یو پنا کې دن کې زینت ته د دې هیڅ بقا او د دې هیڅ ورانټي او ګارانټي نشته دا تلون کې دی دا خدمت دن کې او دې الله فرمایل والبنون او زامن نو زامنم دو ظاهری زینت ده ده انسان انسان پی پخر کی پا اولاد بانده لگه سنگه جده مخ که مشرک که جده ما اپرادی قوت سیواره نو انسان پا ده بانده پخر کی پا اولاد بانده او اولادم پنا کی دون کده بیادی ده که اون اقتد آیات ساته چه دلتا که اللہ جل جلال ہو بنونوی بناتے اونوی حالانکی ظاهر انسان تداخ کری چه هم زینت ده دنیا ده خو بنات چی دی دا زینت دا بیت تی زینت دا دنیا نی زینت خکاره شی تاوی چی سڑی خکاره کی او خلق و تاو گوری حبرم زیادن تالا او لون چی دی دا خلق خکاره کئی نم ماشره تا چی خلق و تاو گوری دا یوشه زینت زینت وی دا سی شی تا چی سڑی خکاره کی او خلق و تاو گوری خواهست والا شی نلون دا سی شی دی چی دا زینت البیت تی دا کور زینت تی دا دنیا زینت خبرم زين تعال علماء وي د دې وجه الله جل جلاله بنون ذکر کو گویا کې پدې کې او نره وند اشاره پر دې دم ده چې زینت البیت ته د دنیا زینت اغه نه ده او بنون دی وجه الله ذکر کو چې عام طور خلق پدې باندې زیات فخر کوي لولا خلق اغه د پردی کور غني خپل زینت نه غني بلکې بعد ټیم کې پلاری مور پلاری نکاح کې اغه کوشش کوي چې بل څوک مخ کې کوئی اتر به وتړي خبرم زين تعال اغه ته یو توجه نور کوي دا د زیتا داغه معاملات تا داغه بیک بیلنس تا پاغه باندې خاص تا داغه جامې کپڑے تا هغه چې پلار سمر زینت سمر توجه ور کوي دور لور ته نه ور کوي نو گویا کې دنیا کې خلق زوی او زینت غني د دې وجو فرمایله الله چې دا مال له کدا زامن دی دا صرف یو زینت باقی پانیه دی دا یو زینت ته چې الله پرمای په دې باندې به پنا راځي او دا به ختميږي او دې مشرکانو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام برکت زمونږ مال له زمونږ اولاد دی د دې پیغمبر څه شي دا خو اکثر د اولاد نشته مال ورسره نشته یتیم انسان دی په دې باندې به پنا راشي الله پرمایل نه هغه سره چې کوم شی د آخرت سکا او ډالر باقیات صالحات هغه تاسو سره نشته تاسو سره چې کوم شی د هپانی شی دی داغه هیڅ ګارانټی نشته بقا ورل نشته الله فرمایل المال والبنون مال او بنون چې زینت الحیات الدنیا دا زینت او خایس ته د ژوند دنیوي والباقیات او هغه باقی پاتې کیږي والاعمال الباقیات او هغه اعمال چې هغه باقی پاتې کیږي الصالحات نیک عمل نو صالحات ذکر کو اگر چې بد عمل هم باقی پاتې کیږي خبره ده دا د بد عمل اغه مزل لړ شي خود اغه عذاب باقی خبرم نه دلا یو انسان ګناه کوي نو دله وانت لذت د پر همیشه عذاب پر سر والی لذت لړ شي او ګناه باقی پاتې شي خبرم نه دلا اغه باقی پاتې کیږي نو خود تعالی داغه تذکرہ نه کوي چونکه مخکې دنیا تذکرہ شو داغه تحقیر بیانې مقابل کې عمده شی بیانې نو ځکه اغه باقی عملونه ذکر کا چې کم صالحات دي ګناونه چي دي اغم باقی دی انسان لپاره خو بهر حال داګه تذکرہ دل تکي مقصود نه ده الله فرمایل خیرن دا ډیر بهتر دی دا نه کمال او دا خبره که زو کوی چې باقی دی دا څنګه باقی دی بل ځکه الله فرمایي کل شی ان هالکن الا وجه الله فرمایي هر یو شی هغه باندې به پنا راشي مگر ذات د الله باندې پنا نه راځي نو نه کو عمل باندې هم پنا راځي نو یا علماء وای د دې وجنا پنا برازی پنے کو عمالو باننے کائنات با اللہ پورا دا پنا طرف تو دیکھا کئی خلق ساتھ لبراشی بیا پنے کا عمال موجودی نو دادی وجہ والتا اللہ باقی ہوئی لگ ساتھ با پی پنا رازی زکا ٹول کائنات سرد عمالو سرد ہر شے سرد ہر شے با اللہ دا پنا کئی او دا گین رستو بے دوبارہ چکل حشر میدانو لگی بیا بے موجود ہے او یا دادی وجہ اللہ جل جلالو و تا باقیات ویلی جدا باقی مطلب دادی ثواب ہمیشہ ہمیشہ دے عمل د انسان خموزو بس کته بر شو ختم خو باقی مطلب د ایصال ال الباقیات دی په دې باندې چې کوم نتیجه مرتب کیږي همیشه همیشه مثلا تعالی الله کوم جنت درکې همیشه همیشه کوم بی بیان درکې همیشه همیشه کوم نعمتونه درکې همیشه همیشه نو باقیات مطلب دغه دی چې د ایصال ال الباقیات دی چې کوم عمل کوم ثوابونه الله مونږ ته راکړي کوم جنتونه راکړي نو به همیشه همیشه او بیا بل خبره ده چې د باقیات صالحات نه مراد څه دی دلته نه پدې کې د علما او درې تفسیر دي چې باقیات صالحات نه څه مراد دي یو حدیث کې راځي د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ حدیث دی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فل مسند کې روایت کړي نبی علیہ السلام پرمایل استغفروا من الباقیات الصالحات زیاتواله کوي هغه باقی عملونه کې چې کم نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر سو شکم دی پیغمبر علیہ السلام فرمایا التسبیح سبحان اللہ ولی والتہلیل لا الہ الا اللہ ولی والتحمید الحمد لله ولی والتکبیر الله اکبر ولی ولا حول ولا قوت الا بالله دا ولی نو بعضی مبصرین هغه نه دا اخلی ذکر بهترین عمل د دې دنیوی پیدا مشتا اخروی پیدا مشتا اخرت کیم باقی دی او دنیوی پیدمشتا صرف دلا حول ولا قوة تبارک نبی علیہ السلام فرمائی دا کلمه چی دا دا انسان نان ننن و دروازی دا شر بندی خبرم زیان دلا پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمای د لا حول ولا قوه چې کم باقیات صالحات کې یو جمله را پیغمبر علیہ الصلات والسلام دې بار کې فرمای دا ډېر ډېر وای پاین اتت و 99 بابا من الغر ادناها الهم ننن و دروازې د شر د انسان نه بندې پاغه کې کمزور ټینشن او پریشانی ده الله جل جلاله هغه دې سره ختمې نو دې حدیث نه معلومیږي چې مراد دې دغه کلمات او یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام پر مل سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پوری چدا هن الباقیات الصالحات پیغمبر علیہ السلام پر مل دا باقیات الصالحات دی حضرت رحمت اللہ او دې باقیات الصالحات زکوی یو حدیث کی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمای چدا کلمات ذکر دی دا سبحان اللہ الحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر دا درې کلمات دا مات د هغه سن ډیر خوخ دی چې په کم باندې نور طلوع کیږي او غروب کیږي نو یو کول لاله چې مراد د دینه دغه کلمات دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله او دریم کول لاله چې د باقیات صالحات نه مراد پنځه منځونه دي خبرم ځان دالا پنځه منځونه یو کول لاله د سید ابن جبیر رحمت الله علیه او دریم کول لاله چې د باقیات صالحات او د اکثر مفسرین دې له ترجیح ورکړه دا بهترین کول له الله تعالی عام ویل دي عمل ذکر کړي نه هر هغه عمل چې هغه نیک عملی باقیات صالحات دي کا حج دي کا زکات دي کا غ روزه ده کا صله رحمی ده کا صحیح اخلاق دي کا نفل دي کا صدقه ده چې څومره دینی نیک اعمال فرایض واجبات مستحبات دي دا ټول باقیات صالحات دي دا د اخرت ډالر دي او دا د اخرت څخه کړه په دې باندې پنا ناراضي او دا کول علماء راجه ګرځول دي خبره مې انداله دا کول راجه دي نو الله فرمایي خیر دا ډیر بهتر دي دغه دنیا نه د مال نه او د زینت نه دغه دوالو سيزونو نه دا ډیر بهتر دي عند ربک استاد رب په نس باندې دا قیمتي شی دي ثوابن په اعتبار د بدلې اولاد باندې دومره بدلې نشته و خیر عمل او دا ډیر بهتر دی په اعتبار به امید باندې چې انسان د دینه امید وساتي او یو کولی یو تفسیر بلم لیکره دا موري باځي وی مراد د باقیات صالحات نه مراد لوړه دی دغه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو سړی ودیدو چې دا غبره کې اډه وشي چې جهنم ته بوزه دا غلونه را پاسې دی الله تعالی ته جلاو پریاک شروع کړي کې لونه وي ای الله زموږ د خپلار د پون باندې خرچې کړې دي پون باندې احسانات دی یا الله دې جنت ته بوزي خبرم ده تعالی ناګه انسان الله جنت ته بوزي نو بعضی مفسرین د باقیات صالحات بنون ال ذکر شو او د دې نه مراد ول باقیات صالحات نه مراد نیک لونه دا د الله په نس باندې ډېر بهترین شی دی چې انسان الله تپه ثواب ملو شي او انسان د دې نه د امید ثواب اوسادي چې الله جل جلاله وبا په دې باندې ماته ثواب راکړي وَاضْرِبْ لَهُمْ بَيَانْ كَدْوِتَا مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِثَال دَجُوَنْ دُنْيَوِي کَمَائِنْ پَشَانْدَ عُبُودِ یعنی پَشَانْدَا پَسَلْ لَي چھوبَ پِرَا وَرِگِ کَمَائِنْ اَنزَلْنَاو پَشَانْدَ عُبُودِ اَنزَلْنَاو اللَّهُ چِمُنْغْرَا وَرَلِوِي پَدِيبَانْدِ عُبُو مِنَ السَّمَائِ دَوَرِيَ زِنَا کماین پشان دو بوده انزلنا واللاوی چه منگرا ورولیوی دیلرا من السمای دور یزنا فاختلطا پسگن رو خیجی بهی پس سبب ددی بانده نبات الارضی گیاگان دزمکی فاسبا پس اگر زدا گیاگان انجام کار حشیمن چورا چورا ریزا ریزا تغروح الریاح چه تختی دیل رہا واگانی وکان اللہ دی اللہ تعالی علا کل شے نریو شے باندے مقتدران قدرت لرن کے المال والبنون مال و زامن چه دی زینت الحیات الدنیا دا خائص پانی دی دجون دنیاوی والباقیات الصالحات عاملنا چه باقی پا دی که دن کی دی او نیک عاملنا دی خیرون دا دیر بہتر دی اند رب بی کا پیلم دا رب ستا کے ثوابن پیت بار دا بدلی او دا ثواب و خیرون او دیر بہتر دی عملات پیت بار دا امید دی انسان چه انسان پی امید لری دا ثواب نو دو مال اولاد نه دور امید نشي کول او دا د امید شری چې انسان ته په ثواب ملو شي یا ولن ولین یا اخرین دل کو د دنیا راځه سبا بیا دراته نصیب کې الله خیر برکت ده نصیب کریم خدای باکیت صالحات باندې موږ راولې کوم کلمات ته منځ نه دینه کمال شریعت باندې موږ ګناونو موږ ساتي الله کریم خدای اچھا کم وائرس گندگی را گڑا شمیر مسلمانان دینا محبوس کی اللہ کا حقیقت وی اللہ کا پیران تو ہدایت نصیب کی ہدایت قسمت کی نی اللہ دا پہ مسلمت کی کم ملکوں نے مسلمانان پہ سعودی کریم اخدایت امدادی شی اللہ تداغی نصرت کی زمگا حکومت پاکستان یا اللہ دیم امدادو کی کریم اخدایت کمزور عمل کی اللہ زمگا راضی شکر رضا نصیب کی صلی اللہ تعالیٰ